ok jërëjëf. Waaw moom de ca njëlbeen de ku mosoon a gën daf naan denc ko, diñ ko wax ci penc, diñ ko wax ci marché, diñ ko ci grappalaat, ndax bañ na ko ba balay cay dem ak yow day dugg ci néeg ba ku ca bokk ñu génne ko. Kon loolu rek mën nañ ci xamee ne kon doo luy dem ci biti. Waaw lu ca dem ci biti rek ay misaal lay doon rek, moo tax danay wax samay wax tutul ne gars ñi de li ñu wax lu wax ja bëri bëri ak lu mu rëy rëy ñu nga denc luñ waxut te mënuñ koo wax. Loolu jegeleen rek ak bokk ñoom rek mooy tax nga doon ci xam ca dara. Loolee nag laa wax ne saahir baatin la, kenn mënu koo zaahiral, da nga cay bokk rek. Gis nga bokkoon na waxin ñu ngi ko wax duñ ko dégg, dañ lay gën a weddi. Waaw sax Moussa mos na di waxtaan ngir may leer di leer ba ñu ko ah sëñ bi waaye dafa toon ne ci yéen la leer waaye leeru ci ñu may waxal. Léeg-léegi nag mu ndëbb ko lool ba nga xam ne bëgg ko ci sori. Maa ngi fàttiku benn waxtaan boo xam ne daa waxtaan bu ndëpp jommakat may waxtaan ci xuq di waxtaan ci xuq di waxtaan ci xuq di leeral. Am na bëy boo xam ne ba ma càggee daf ma ne déet waaw waaw daf ma ne déet boobu jarul leeral waaw. Yaqibu an kullu kawnin lil mukawini saa noorin azimin wa sirin lil quyabaati. Bayit boobu ba ma càggee bëgg a toj daf ma ne déet waaw. Kon am na foo xam ne bëgg doon ñàgg ci waxin tey surtout jamono ji ñu toll nag dama ko wax lu bëri taalibe nañ nëbb seen secret nañ nëbb seen i mbóot. Ñu bëri diñu weddi dañoo gëstu ba xam ni ñuy waxee hakkasa gëstu ñu hakkasa ba xam fi ñu ne hakkasa ñu taxaw ci biti nag génn ne ñun bokkatuñ gaa ñu fii lañ nekk. Dégg naa ko lu bëri ay baan yoo xam ne mettu ma lool sax. Kenn koo xam ne def na ci ñoom laa bokkoon def naa tarbiya gindi nañ ma ba may def tarbiya bay gindi ay jaam yu bëri ci xam-xam bi waaye ba ma hakkasaa jàngee ba yeewu yaatu rek daa xam ne lañ wax daa daw ci dëgg fi ñu tax daa mooy gis naa yàlla rek kese bant bi yàlla xarmu yàlla nag bi yàlla la fii lañ gaa yi taxaw te loolu ci gaa ñu la ko déggee. Waaye lu tax saa bi ci moom xol ba mooy ñëwut ñu bëri dañu dugg pour essayer jéem a xam su ko dee ñu leen di jéem a xam ne di essayer nag bu leen may buntu buñ waxee. Soo leen may bunt bu ñu waxee rek buñ fa jógee rek hakkasa nga dégg ñu ewte yeneen wax yoo xam ne hakkasa pour jéem la gën a mën witti te doo ko yëg. Fan yi rek jamono yi rek ci gannaaw ñaari kilifa ñëwal nañ ma ay kilifa lañ ci kër ci mur gi ay kilifa lañ seen way jur kuñ xam la ci sexe suñ tubaay. Waaye lañ tawat mooy suñ taalibi daal ñu ngi dem di jébalu ji ci waa Kati Cheikh Moussa te ñun xamu yàlla te ñun ñu koy laaj te bëgguñ leen a ñàkk. Kon nag ñu ne kon nañ ñëw buñ tarbiya ba xam yàlla delluwaat ci ñoom man leen na xamal yàlla. Xam nga bii pas-pas du lu kenn xam la ma leen tontu mooy lii ngeen xam ne moom ngeen fas ndax seet ngeen ko. Yéen tey seen taalib yéen ngeen bàyyi buñ leen yëgoon ne tey jébalu ngeen ci kër Cheikh Moussa taalibi Cheikh Moussa ngeen doon tey est ce que da ngeen fekk seen taalib yi leen bàyyi leen jox yàlla keroog lañ leen weddi wala bëgg ndax da ngeen a bëgg jébalu bu nëpp nëbbu ko wala bëgg ndax da ngeen a bëgg jox leen xam-xam bu nëpp te du ngeen jébalu. Waaye nag man de am naa sëriñ kii ne man de jébaluuguma waaye nag kak saa de seen waaye daal dañ bëggoon daal ku ñu baaxee ci xam-xam bi. Loolu seen programme mooy ku leen jox xam-xam bi te duñ jébalu. Kenn ki ne ma gis yàlla gi de moo ma jaaxal loolu laa bëggoon nga defal ci waxtaan. Xam nga muy gëstu. Su ma ko waxoon tuuti ci gis yàlla rek mu sukkandiku ca waaye tontu ba dama ko toon na ko dee ñun de waxuñ gis yàlla waaye xam yàlla lañ wax wax ja jeex gis waxuñu ko xam lañ wax bët bu seen nga gis loo xamul mbaa nga dégg loo xamul sa yemale ko fa ba tugoon ci jéem a farafaa ci gis gi rek gis nga ba mu demee sax que sa xaw tuut mu naan ah tuuti kon ñu xam te dara. Kon kooku boo ko leerloo tuuti kay ci lay sukkandiku kon bët na ñu xam ne ak sa ñu koy waxee ah ñeneen di ci sukkandiku ba mel ne xam nañ sax ak sa pour jëm ñu gën a mën weddi rek parce que nit bu xamee secret mën la weddi te ñu bëree ngi di la jege di gëstu ak kii la ñu bëgg rek mooy xam li ngay wax lan la ba man ak sa taxaw fa lay waxee ku mañ weddi man xam fu lay jaar. Ba te kon am na kaddu ak yi doxin yoo xam ne yooyu moom ñu wàtti nëbb la moom ndax ñu bëree ngi jog tey bëgg ñu xam yàlla waaye bëgg ñu jaar ci yoon bi. kon nag buñ leen may buntu buñ xam ne dañ ko mën a sukkandikoo kon ba mën a leeral wala mën a wax waaw xam-xam baatin la baatin nañ ko baatin nañ salaamaaleykum.